Summer Kiss Kiss in a mix, începe săptămâna nouă. Hello, hello, pare bine, pa, misă, Alex, bună dimineața. Bună dimineața, bine v-am găsit. Hai să bem o cafeluță, să ne trezim și să le spunem încă o dată bună dimineața și celor care sunt aici pe plaja din Cosine și celor care ne ascultă în acest moment și celor care vin acum la plajă, pentru că este ora numai bună de acum încolo de stat, cu burta la soare, până pe la 7-7 jumate. O să fie din ce în ce mai multă lume chiar aici în jurul Beach Barului Kiss FM și din ce în ce mai puține radiații, desigur, pentru că le-am numărat, pleacă și ele la masă. Da, de la cele 8,6 rămân mai, nu știu, vreo două mai încolo. Da, le pune, le ascunde sub Beach Bar aici. Bun, vă salutăm încă o dată. DJ Ang nu mai este plecat, s-a întors, cu greu s-a întors de pe drumul interminabil. Da, până la Satul Mare faci 2 zile și acolo în club stai 3 ore. Deci, beton, foarte tare. Bun, până la 6 împreună, Kiss Kiss in a Mix, Ciprian Robu și Blanche, prima piesă de astăzi. Fun se numește ea și ne întâlnim imediat și cu DJ Project și Julia, o piesă cerută de multe lume aici pe plajă. Mi-e dor de noi. Vă așteptăm și cu dedicațiile voastre pe cartonașele Kiss FM sau chiar în direct dacă vreți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! Staring all around, I want to find it, I'm going to find it. Your summer kiss kiss in a mix live de la mare live de la Costinești, unde cred că sunt 58 de grade la soare, cel puțin. Da, foarte, foarte frumos și foarte cald astăzi, un început de săptămână foarte cald. Nici nu bate vântul, briza nu prea există azi. Cred că briza e undeva la somn la ora asta. E sub pitch bar ascunsă și ala arăcoare. Este ziua cu numărul 17 pe care o petrecem împreună cu voi. Aproape o treime din cele 60, nu? Cum a trecut timpul? Nu știu, așa brusc a zburat? Da. Bun, aveți dedicații scrisele voi la pitch barul Kiss FM. Am eu una primită pe SMS, zice așa, de la Adi pentru Luana Alexandra, te aștept la mare ca să vedem răsăritul. De la Cârjan pentru toată gașca din Bârlat și pentru toți bârlădenii prezenți la Costinești. Din partea Liviei și a lui Florin pentru familia Florescu și Enescu le urăm o vară frumoasă. De la Sima din Slatina pentru familia lui și pentru toți cei care îl cunosc, salutări de la Costinești, unde este foarte, foarte bine. De la Americanu pentru colegii de la Menti, care lucrează la Kim Ploiești, cu multă stimă de la Costinești. Da, asta a fost o dedicație cu multe pipuri. De la Gașca Nebună din Săcele pentru Marci Bolocan, la mulți ani și multă sănătate. Mulți ani trăiască. Mulți ani trăiască. Mulți ani. Mamă, ce cântăm, ce veselie aici la Beach Barul Kiss FM. Trio Grigoriu, live din Beach Barul Kiss FM, adică Olix, DJ Ang și Josh, domnul de la poze de aici, tehnicul nostru. Pe el n-o să-l lăsăm să cânte. Avem o piesă nouă în playlistul nostru, Adina Zotea, SOS, se numește piesa, avem un remix LLP, după care ne întâlnim cu Jennifer Lopez. I'm into you, o piesă foarte, foarte tare și numai bună de vară. Și vine și una din Creta și cu muzici house românești de la Deep Central, de acum vreo 2 ani, se numește In Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! found and ended. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Nisipul arde, cred că are 80 de grade. Da, și ieri a fost cam la fel. Nu se putea sta pe nisip decât undeva după ora 8 seara. Dar trebuie să fii un adevărat fakir să ai curaj să stai pe nisip la această oră. Am avut super petreceri în acest weekend. Partidul Kiss FM a fost sâmbătă în Club Megalos din Mamaia. Am avut acolo gașcă mare de la Kiss alături de noi. Pe kissfm.ro/partidul o să fie în curând. Înregistrarea momentan pe facebook.com/partidul. Puteți să aveți linkul de descărcare pentru partidul Kiss FM din acest weekend. De asemenea, DJ Young in the Mix a fost în Satul Mare, în Club Insomnia. A fost o mega petrecere, o mega mulțime. O oră mi-a luat să ies din parcarea din care plecau oamenii. A fost foarte tare. Am făcut Kiss in the Mix party acolo. În parcare. Nu, no, dar vreau să spun că dacă reușeai să ieși din parcare, probabil ajungeai și ieri la emisie, dar... Sigur că da, bine, Valea Olțului blocată, se lucrează, nu, e jale maximă, nu vrei să știi ce e România, de fapt știi. Da, știi, da, cu toții am văzut drumurile țării și cum se circulă pe la noi. Avem încă trei piese foarte, foarte tari, Amna... Da, tell me why, credeam că pui piesa aia, drumurile noastre... Da, groape... Sasha Lopez vine imediat. Oh, my people. Și Aranda Marchez împreună cu Cristina. O piesă care ne place foarte mult. Shambhala la Summer Kiss Kiss in a Mix. Live de la mare, live de pe nisip, live din Beach Barul în care stăm până la 1 septembrie. Vreme foarte frumoasă la mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Tell me. Oh, my people love me. close to you. La Cosinești, la Summer Kiss Kiss in the Mix. În fiecare zi vă spuneam și ieri, vă spunem și astăzi și probabil o să vă spunem în fiecare zi, la mare se pierd o grămadă de lucruri. Oameni buni, aveți grijă de lucrurile voastre, aveți grijă de copii. Avem buletine, portofele, carduri, carduri bancare, permise, chei, chei de mașină, telecomenzi, chei de cameră, de motel, de hotel. Chiar și un telefon, un card bancar, fete. O grămadă de... Da. Avem și fete pierdute... Două, patru, uite semne mai încolo. Patru fete ne fac semne, sunt pierdute. Veniți aici, că... Da, deci foarte multe lucruri pierdute. Un sfat pentru cei care sunt pe plajă, nu vă lăsați lucrurile nesupravegheate. La fel, același sfat pentru cei care vin în curând la mare. Da, da. Drumuri bune să aveți și aici. Distracția este garantată până la toamnă. Pregătiți-vă, Costinești, Summer Kiss. DJ Anxiolix împreună cu voi, facem o pauză scurtă chiar acum și ne întoarcem în 3-4 minuțele înapoi în direct în toată rețeaua Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. There's only one summer station. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Sunt șlap la platane, toată vara live din Costinești de pe malul mării. Vreme foarte frumoasă și astăzi. Cred că au trecut deja vreo două săptămâni de când e în continuu vreme frumoasă aici la mare. Da, cu alte cuvinte, am intrat oficial în săptămâna cu numărul 3 din cele 8 pe care le petrecem la Costinești în Beach Barul Kiss FM. Și cu alte cuvinte, le facem în ciudă celor care sunt acasă și cel puțin în București am auzit că aseară tunete, fulgere, nebunie, vreme foarte urâtă. Vijelie în toată regula, nu așa? Da. Descărcări electrice, puteai să faci poze liniștit fără blitz. Foarte tare. Ok, continuăm traficul către piese mixate înainte de ora 5. Plan Win avem chiar acum, ia Bibi. Ne întâlnim imediat și cu Aisa. Aisa vine cu Sweet Embrace. Și Yeke Yeke de la Moricante împreună cu Lover Rush UK, remixul Massive Drum. Între timp, dedicațiile voastre sunt din nou așteptate aici la Beach Barul Kiss FM. Îi salutăm și pupăm pe cei de pe facebook.com/KissFM România. Și apropo de dedicații, uite, avem două de citit momentan. La mulți ani pentru Edit din partea trupei din Pecica. Pecica, da? Am zis, da, Pecica. Pecica, da? Pecica. Pecica. Da. Pentru colegii de servici și de la Lunicu Vâlcea din partea Liviei, spor la muncă. Păi să fie și cu răcoare în primul rând. Dă drumul la aer, da? Și dăm drumul și la piese, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! I don't wanna lose you. I'm lost in dreamy doubt you. Being on love, deep inside of me. Die from night to morning. We gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. I'm lost in dreamy doubt, dripping on love, deep inside. mix. Chis Remix, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Mai facem karaoke din când în când, dacă ne plac piesele foarte mult. Da, dar cântăm doar aici pe plajă, doar local. Pe nisip e frumos, mai luăm două, trei fete, cântăm împreună cu ele piesele care ne plac. Momentan o să facem o pauză scurtă și o să ne întoarcem cu o surpriză pentru voi. Avem trei piese un pic diferite față de playlist-ul normal. Da, trei piese pe care dacă le vom mixa, cu siguranță mâine nu mai pune muzică la mare. Departamentul programului o să ne penalizeze. Bine, oricum, după acest anunț, clar departamentul programului va fi cu urechea pe noi. Fapt pentru care o să le mulțumim și o să facem chiar acum o pauză scurtă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Kiss FM. Is that you know now? Oh, Holly. DJ Young, I like you. I like you. Summer Kiss Kiss in a Mix live de la mare, live de pe plajă. Transmitem încă o oră de acum încolo. Mai avem 40 de minute în acest moment, neîntrerupte de reclame. DJ Ang și Olix împreună cu voi live de pe plaja din Costinești și ziceam că avem un mix special. Avem trei piese cu BPM un pic scăzut, așa? Pentru cei care stau acum la plajă, au făcut baie toată ziua, se ard la soare, s-au dat cu creme frumos. Normal, normal, cu factor de protecție 300. Nu, tu ai avea nevoie de 280, dar fi ok, eu zic. Fetele care se dau cu factor de protecție 10, din partea noastră pentru ele... Tot respectul ăsta, ce? Nu, piesa asta. Tot mai sus, adică Guess împreună cu Demoga avem chiar acum tot mai sus. Ne întâlnim imediat cu noul singer Rihanna, Man Down. Și vine și Jeremiah cu 50 Cent Down on Me, live din Beach Barul Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ah, băi. Și visul meu nu are limite, no. Se zboară peste tot, gândește limpede. Mă-ndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie ploaie, vând niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și-mi zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, poți imagina că lumea e a ta și-n plus. Poți să sari sus, sus, sus.

okay, she headed to the dance floor and she slowly started popping it. Something like my wrist piece, everybody got to watching it. Girl, you got that secret treasure, I'm gon' put a lock on it. Don't care what they say, I would be stupid to be my own in this picky. Heard you got that sticky. Let's go and take 9 shots, we'll just call it 50. And I gonna lick it, lick it, lick it till I hickey. Had that river running, keep you running till you empty. Bang, bang, bang, bang. Oh, you look so sweet. What you working about is, look at your physique. Girl, you are a beauty, but well, I am a beast. They must have been tripping to have left me off a leash. I like the way you grind with that booty on me. Shorty, you a dime, why you looking lonely? Go buy another round and it's all on me. As long as I'm around, put it down on me. Just put it down on me, put it down on me. Down, down on me, put it down on me. Don't throw it off the mound, show me how it's gonna be. Girl, all I really want is you down on me. Put it down on me. Dragi prieteni, chiar acum facem o filmare aici la Beach Barul Kiss FM, o filmare pe care probabil o să vedeți pe site-ul kissfm.ro, dacă nu o să ținem doar pentru noi, ci pe Facebook-ul Kiss FM, pe kissfm.ro/kissfmromania. Incredibil, doamne și domnilor, neadevărat, incredibil, nu se poate în acasta filmare. L-am filmat pe Olix, care este plin de energie, care dansează cu Beach Barul, a luat Beach Barul în brațe. Uite, el este colegul nostru Bogdan de la Beach Bar de aici. Salut, Bogdan! Salut, toată țara! El acum vorbește dintr-un raft de chipsuri, dacă nu știați, pentru că între noi și cealaltă jumătate de Beach Bar se află un raft și printre chipsuri am vorbit cu Bogdan. Să atunci și pe Yo-Yo, care servește bere în acest moment clienților de aici de la Beach Barul nostru. Cum e să ții tot timpul maneta aia apăsată de la dozator toată ziua? Cred că visezi manete noaptea, nu? Faci niște mușchi la mână. Lumea a venit să lase dedicații, sunt gratuite, nu costă absolut nimic. Le scrieți voi cu litere mari, să înțeleagă tot prostul, adică noi. Da, iar puțin mai încolo ne ocupăm de ele. Când se vor strânge iar 20, le citim. Pentru cei de pe plajă sau cei de acasă care ne ascultă, sau cei care ne ascultă și vin încoace, au drum spre mare, veniți că vremea este superbă și distracția este maximă. Muzica este la fel de maximă. Avem Lucky Man Project chiar acum, Pumping, versiunea Kiss Kiss Remix. Imediat Sonia vine cu Deep Central, piesa aia veche. Da, de anul trecut, My Beautiful One. Și ne întâlnim și cu remixul DJ Ang Shaisa pentru Fly Project și Ana Moga. No Goodbye, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix DJ Ang and the to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you, as long you give it to me, just keep my body pumping all night. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you. As long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you. As long as you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you. As long as you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. I'm not afraid to kiss. Kiss FM. Kiss. I remember your name crying in the rain when you left and closed my door. I remember myself in my emptiness waiting for a special call. I am begging you, I am begging you, I'm begging your eyes to cry. I am begging you, I am begging you, I wish I never said goodbye. Y tú sabes que dijo. Sabes que dijo. Asta remix pentru o super piesă de la Fly Project și Ana Moga. Ana Moga care... Băi, nu faceți mișto de mine, da? Nu o face mișto, dar de Donald, care era în piesa, în varianta originală. Nu mai era Donald, era o voce dată cu un efect pe ea și suna Donald. Ok, dedicații de lichisturi în Beach Barul Kiss FM, foarte, foarte multe, luăm câteva dintre ele. Hai să vedem. De la Dudu, Silvia, Silviana, pentru Adela noastră la mulți ani, salutări pentru prietenii noștri din Piatra Neamț. Mulți adrească, mulți adrească, la mulți ani! Din partea băieților de la media și pentru toți ardelenii de pe plajă și pentru toți suporterii Gaz Metan Media, și de la, gazul! De la Cornel pentru Diana, Antonio și Anca din Petroșan, distracție maximă la Cosinești pe plajă lângă Summer Kiss. Mai avem încă trei piese, dacă nu se supără Ana și ne taie mai repede. Narcotic Sound și Christian Dio, piesa lansată la noi în emisiune acum ceva timp, Poesia de Amor. O să ne trimim și cu Alexandra Stan remixul pentru Get Back, Back ASAP, după care încă o piesă. Emi Lasagna vine cu F-Charm și single-ul pe care îl știm deja de la Kiss FM, Noua. 9 mm ăla e? Da, ăla e, ah, ok, da, foarte bine. Dijang și Orix sunt direct cu voi de pe plaja din Costinești, unde este foarte, foarte, foarte frumos. Suntem în ziua cu numărul 17 din cele 60. Lume multă la plajă, lume multă la soare, apa este plină, vremea e superbă, vara e toi, iar Summer Kiss chiar aici pe plajă. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Ahoi! And we're moving, I love the sound. Oh, na-na-eh. Dang. Quiero amar muy tú, tú, tú. Quiero estar con tú. Quiero amar muy tú, tú, tú. Quiero acordar con tú. Quiero amar muy tú, tú, tú. Quiero jugar con tú. No importa nada, da. No deja nunca más. Right here called 9mm, you know. This is Emil Lazaria and your boy FJ welcomes you to Kiss Kiss in the Mix with DJ Young and Alex. Costinești, încheiem 40 de minute de piese neîntrupte de reclame, dar avem chiar acum dedicații chiar aici la Pișma lui Kiss FM, scrise de cei care se află cu burta la soare la această oră. Avem din partea lui Lucian pentru Gașca Refresh, pentru colegii mei de la cea mai tare prietenă din Tulcea, care cea mai tare pizzerie din Tulcea, cu doi de țâmă, care muncesc din greu, și de la Mioara. Și mai încă unul sau poți să-mi dai? Da, de la Georgiana pentru cursucul ei, Cezărică. Și tot Iașiul prezent la Costinești, foarte tare! Salutăm grată turiștii de aici de pe plajă. Trebuie să spunem că ne auzim pe toată plaja din Costinești. Avem toată ziua muzică pentru cei de aici de pe plajă. Ia de la 4 la 6 intrăm în direct și pe lângă plajă avem toată țara, toată rețeaua Kiss FM și kissfm.ro/live pe internet. E timpul să facem o pauză scurtă, iar după pauză ne întoarcem cu Ring Ding Ding Ding Ding! The Alarm Connector! Încă 3 piese vor fi mixate înainte de ora 18. Cea mai bună muzică! Se ascultă la Kiss! Summer Jam. All across the globe, playing the hits all summer long. We're gonna party. Let's do this. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, Kiss Kiss in the Mix live de la Malul Mării, live din Costinești. Suntem pentru al treilea an consecutiv în Beach Bar. Da, în Beach Bar suntem aici, ne place foarte, foarte mult. Bă, mai vindem câte o bere din când în când, mai vine lumea să întrebe de un șezlong, de o umbrelă. Da, cu alte cuvinte, ne-am luat aici în spate un număr de câteva șezlonguri, vreo 20. Am luat și un dozator de bere și îi ajutăm pe colegii noștri de breaslă de aici, din Beach Bar. Continuăm mixul, mai avem încă 3 piese până e gata emisia de astăzi, nu știu, a trecut așa, pac-pac, ca într-o zi de luni. Connector, ring the alarm! Ne întâlnim imediat cu DJ Jones și Aner. I Like It se numește piesa, avem versiunea Summer Kiss. Nou lor single, sună foarte bine. Și avem și un fel de danza cu duro, așa, de la Lucenzo și Big Ali, se numește Vem Dansar cu Duro. Da. Pe acolo. O nouă versiune, o variantă de vară, perfectă pentru concedii, pentru oameni care se distrează la mare, care vin spre mare, care vor să fie aici cu noi la Summer Kiss. DJ Anc și Olix împreună cu voi, vreme superbă la Costinești, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoi! Strictly from the rap and our product, huh? Yo, yo! Ladies and gentlemen, Mr. Connect alive up in the place. Break us up! Yes! The rhythm, the rebel, without a pause, I'm lowering my level. The hard drama, we you never win, I'm in. You are styling, you know it's time, man. Yes! Go girl! this. Old X gonna drop this, drop this. You gotta feel this, feel this. Oh, let me rock you, rock you. Oh, let me blow you, blow you. Let me take you for a ride, my girl, my girl. Cause I can take you high, my girl, my girl. Bine sună piesa asta, varianta asta de vară. Cred că este hitul verii, fără doar și poate, 2011. Avem ultimele două derichisuri ale serii. Pe cel din mâna mea l-am și postat pe Facebook. Este cel mai derichis lung al zilei. Are și data de astăzi ca o lucrare de control. Da, este extended edit. Zice așa: sănătate, fericire, distracție plăcută colegilor mei, multă sănătate lui Sebastian, verișorul meu. Le mulțumesc celor de la Kiss FM pentru distracția oferită la Costinești. Îi doresc fratelui meu distracție plăcută, sănătate, doamnei diriginte, câmpeanul Aurelia din partea lui Mihnea. De la Bebe pentru toți prietenii de la Beach Bar, Kiss FM, Olix, DJ Young, să aveți grijă de voi. Îmi place să ascult muzica de azi, baftă, succes. Extraordinar, foarte tare sună. Gata, îi mulțumim frumos colegii Ana Moga, ea a fost în regia de emisie de astăzi, la butoane acolo, la butonașele din studioul din București. Mâine luăm de la capăt, de la 4 după amiaza, după ce în prealabil suntem cu voi, cu cei de pe plajă, încă de dimineață de la 10. Cele două ore de live se întâmplă de la 4 la 6. Gata, e timpul să ne luăm rămas bun. Am început săptămâna cu numărul 3. De astăzi încolo mai avem încă 6 săptămâni. De cât? Mamă, de cât 6 săptămâni de bani? Din Beach Barul Kiss FM. Și probabil o să mai stăm încă o oră cu burta la soare aici. Ascultătorilor Kiss FM, cât și celor de pe plajă, le dorim o seară frumoasă în continuare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. It's that summertime sound, playing the hits all summer long. This is Kiss FM.